Belzec. Esrarengiz köşk. Seslendiren Akın Altan. Vondum kasabasından az uzakta, Loue Nehri kıyısında, dış görünüşüne yüksek pencere ve kapı tepeliklerinin hakim olduğu eski kahverengi bir köşk vardır. Öylesine yalnız görünümlüdür ki, bütün küçük kasabaların girişinde bulunması, olağan salaş han ve pis kokulu tabakhane gibi yerler bile yoktur çevresinde. Binanın önünde nehre bakan bir bahçe vardır. Bir zamanlar gezinti patikalarından düzenli sınırlarla ayrılan bakımlı çiçek tarlaları, şimdi başıboş ve yabanıl durumda çiçeklenmeye bırakılmış, Loa'dan kök salan bazı söğüt ağaçları hızla büyüyerek bahçe sınırını aşmış ve neredeyse köşkü gizler hale gelmiştir. Yaban otu dediğimiz bitkiler gösterişli yeşillikleriyle nehrin eğimli kıyısını kaplar. Son 10 yıldır bakımsız kalan meyve ağaçları artık meyve vermemekte, uzantıları çalılığa dönmüş durumdadır. Çakıl taşlarıyla döşenmiş gezinti patikalarını yosun kaplamış olduğundan gözükmez olmuşlardır. Nehre inen ve Vondum düklerine ait eski şatonun yıkıntılarının yaslandığı yamacın tepesinden bakıldığında bir zamanlar burada kırsal yaşamı, çiçekleri ve meyveleri seven taşlılı bir soylunun mutluluk içinde yaşadığı anlaşılabilir. Bir kameriye, daha doğrusu bir kameriyenin yıkıntıları hala görünmektedir. Oradaki bir masa, zamanın yıkımına karşı koymuştur. Bu terk edilmiş bahçenin görünümü, huzur dolu kırsal bir hayatın acı tatlı günlerini yaşamış, varlıklı bir tüccarın mezar taşını okuyarak, onun hayatını düşüncesinde yeniden kurmamızı sağlar gibidir. Bir insanın kalbini dolduran melankolik ve huzurlu düşüncelerin neşeli ve hüzünlü yanlarını içerirmişçesine duvarlardan birindeki güneş saati tanınmış bir Hristiyan yazıtıyla süslenmiştir. Ultimam cogita. Sonunu düşün anlamında bir deyiş. Köşkün çatısı da kötü biçimde yıkıntıya uğramış durumdadır. Kepenkler ve kapılar her zaman kapalı, balkonlar kırlangıç yuvalarıyla kaplıdır. Basamakların çatlaklarından uzun otlar fışkırmış, demirden yapılma her şey pas tutmuştur. Güneş, ay, kış, yaz ve kar kaplamaları yıpratmış, ahşapları kıvırıp bükmüş ve boyaları kemirmiştir. Bu yere egemen olan kasvetli sessizlik sadece, insan korkusu olmaksızın serbestçe oradan oraya koşuşturan, dövüşen ve birbirini yiyen kuşlar, kediler, kırlangıçlar ve farelerin çıkardıkları seslerle bozulmaktadır. Görünmeyen bir el her yere esrarengiz sözcüğünü kazımıştır. Merakınız size yola bakan yan tarafından eve bakmaya yöneltirse gözünüze büyük, kemerli bir kapı çarpacaktır. Çevrenin yaramaz çocukları delikler açmıştır üzerinde. Sonradan işittiğime göre bu kapı son 10 yıldır kapalıymış. Bu deliklerden baktığınızda evin ön ve arkasıyla bahçe ve avlunun kusursuz uyumunu görebilirsiniz. Her ikisinde de aynı vahşi kargaşa egemendir. Taş döşemeler yaban otlarıyla kaplıdır. Duvarlarda büyük çatlaklar, onların kararmış üst kısımlarından fışkırmış binlerce yapışkan otu sürgünü görülür. Taş basamakların bağlantı yerleri ayrılmış, kapı çıngırağının teli paslanmış, su olukları kırılmıştır. Nasıl bir ateş dağlamıştır burasını? Hangi mahkeme bu ocağın köküne kibrit suyu ekilmesini hükme bağlamıştır? Tanrı'ya küfür mü edilmiştir burada? Fransa'ya ihanet mi edilmiştir? Kendi kendinize sorduğunuz sorular bunlar. Fakat oynaşan sürüngenlerden size yanıt gelmiyor. Boş ve terk edilmiş ev, anahtarı yitmiş dev bir bilmece gibi. Eski günlerde küçük bir tımar mülküymüş burası. Adı da Gugon Bugateş. Varlıklı bir müşterinin işlerini takip etmek amacıyla Vondum'da kaldığım süre içinde en çok hoşlandığım şeylerden biri bu sıra dışı eve bakmaktı. Salt bir virane olmaktan öte bir görünümü vardı. Kesinliği tartışmasız olan geçmiş olaylar bu viraneyle bağlantılı olabilir. Fakat öç almakta olan bir el tarafından yavaş bir yok oluşa bırakılmasına rağmen bu ev bir sırrı, bilinmez bir anıyı saklıyor. Herhalde yerine getirilmesi istenen bir dileği açığa vuruyordu. Birkaç akşam çizikler içinde kalmayı göze alarak çiti açtım ve terk edilmiş bahçeye ne özel ne de kamuya ait bu toprağa ayak bastım. Bu kimsesizlik ve terk edilmiş üzerinde düşünerek uzun zaman geçirdim orada. İnsanın dikkatini çeken bu görünümün bir öyküsü vardı kuşkusuz. Ama ben bu öyküyü öğrenmek uğruna çevredeki dedikoducu sakinlerden birine soru sormak istemedim. Orada düşünürken kendimce bir takım romantik öyküler ürettim. Bana çekici gelen küçük melankoli nöbetlerine bıraktım kendimi. Muhtemelen herkesçe bilinen bu terk edilmişliğin nedenini bilseydim, beni kendimden geçiren bu yeni, şiirsel havayı hepten yitirirdim. Benim gözümde bu yalnız yer, insan hayatının büründüğü ve hayatın hoş olmayan yanlarınca karartılan çeşitli görüntülerin bir simgesiydi. Bana bazen keşişleri olmayan bir manastırı, bazen mezar taşı yazıları olmayan bir mezarlığı anımsatıyor. Bir gün cüzamlılar dolu bir evi, başka bir günde Atrides'in evini andırıyordu. Atrides, milattan sonra 2. yüzyılda yaşamış ve Yunan Yarımadası'nda Hristiyanlığı ilk kabul edenler arasında bulunan Yunan filozofu. Fakat bütün bunların ötesinde kasvetli durgunluğu ve bir kum saatindeki kum tanecikleri gibi akıp giden varlığıyla kırsallığı temsil ediyordu. Ben sık sık ağladım orada. Hiçbir zaman gülmek gelmedi içimden. Birkaç kez bir yabani güvercin başımın üzerinden uçup geçerken onun kanat seslerini duyduğumda elimde olmadan korku duygusuna kapıldım. Orada toprak nemlidir. Doğanın yabani zenginliğinde oynaşan kertenkele, kurbağa ve yılanlardan sakınmanız gerekir. Her şeyden önemlisi soğuktan korkan biri olmamanız gerekir. Çünkü birkaç dakika içinde omuzlarınıza buz gibi bir örtünün indiğini hissedersiniz. Bir akşam bir şey ürküttü beni. Rüzgar, paslı bir rüzgar gülünü döndürdü. Ben tam bu evdeki kasveti kendimce açıkladığım epey acıklı bir dramın sonuna gelmişken öyle bir ses çıkardı ki sanki evden bir inilti geldi. İçimi karartan düşüncelerle kaldığım pansiyona döndüm. Yemeğimi bitirdiğimde pansiyoncu kadın esrarlı bir havayla odama geldi ve ''Monsieur Renaud sizi görmek istiyor efendim.'' dedi. ''O da kim?'' diye sordum. ''Monsieur Renaud'u tanımıyor musunuz? Bu çok tuhaf.'' dedi ve gitti. Birden karşımda uzun boylu, siyahlar giymiş, şapkası elinde, hasmına saldırmaya hazır bir koç gibi duran soluk benizli bir adam gördüm. Bir bakanın teşrifatçısı sanılabilirdi. Tanımadığım bu adam eski bir kuyruklu ceket giyiyordu. Ceketin dikiş yerleri neredeyse sökülecek gibiydi. Ama gömleğinin farbalasında bir elmas ve kulaklarında altın küpeler vardı. ''Kiminle tanışmak şerefine nail oluyorum, efendim?'' diye sordum. Şöminenin önündeki sandalyeye oturdu, şapkasını masama koydu ve ellerini ovuşturarak cevap verdi. ''Hava çok soğuk. Adım Renaud efendim. Vendôme'dan otellik yapıyorum.'' ''Memnun oldum bayım.'' dedim. ''Fakat özel nedenlerden ötürü henüz vasiyetnamemi hazırlamak istemiyorum.'' ''Bir dakika.'' dedi sessizlik istiyormuş gibi elini kaldırarak. ''İzin verin bayım, izin verin.'' ''Sizin zaman zaman Grand Boetish'in bahçesinde yürüyüş yaptığınızı söylediler bana.'' ''Evet, öyle.'' ''Bir dakika.'' dedi aynı hareketi yaparak. ''Başkasının arazisine izinsiz girmekle suç işlemiş bulunuyorsunuz.'' ''Ben merhum Kontes Mere adına geliyorum ve onun vasiyetini yerine getirmekle yükümlü bir vekil sıfatıyla bu ziyaretinizden vazgeçmenizi rica ediyorum.'' ''Bir dakika lütfen. Mantıksız biri değilim ve sizi suçlamak istemiyorum.'' ''Ayrıca beni Vendôme'daki en güzel köşkün viraneye dönmesine göz yummaya zorlayan nedenlerden haberdar olmamanız çok doğal. Fakat bayım, siz bilgili birine benziyorsunuz. Kişilerin özel mülk alanına girmesinin yasalara aykırı olduğunu bilmeniz gerek. Bir bahçenin çiti duvarla aynı şeydir. Öte yandan evin şimdiki durumu sizin merak duymanızı bağışlatabilir. Evin çevresinde dolaşmanıza seve seve izin verebilirim. Ama Kontes'in vasiyetini tutmakla yükümlü olduğundan bir daha bahçeye girmemenizi rica etmek zorundayım. Ben, bayım, vasiyetnameyi okuduğum günden bu yana eve adımını atmış değilim. Sadece yıllık vergileri hesaplamak amacıyla girip kapı ve pencereleri saydık. Merhum Kontes'in bunun için ayırdığı bir miktar paradan ödüyorum vergileri. Ah sayın bayım, vasiyetname Vendôme'da ne kadar çok konuşuldu bilseniz. Saygıdeğer avukat burnunu temizlemek için konuşmasına ara verdi. Kontes'in vasiyetnamesinin bu adamın hayatındaki en önemli olayı, onun şöhretini, zaferini oluşturup kendini yenilemesi anlamına geldiğini anlayarak konuşkanlığını saygıyla karşıladım. Düşlerime ve romantik öykülerime veda etmek zorundaydım. Bu nedenle gerçeği resmi bir kaynaktan öğrenmek zorunda kalmaktan pişmanlık duymadım. ''Bayım,'' dedim. ''Bu tuhaf olayların arkasında neler yatıyor diye sorsam küstahlık etmiş olur muyum acaba?'' Bu sözlerim üzerine avukatın yüzünden oyuncak tahta atına binmeye alışkın bir insanın almaya hazırlandığı doyumun hazzını gösteren bir ifade geçti. Gereksiz yere düzeltir gibi gömleğinin yakasıyla oynadı. Enfiye kutusunu çıkarttı, açıp bana tuttu ve benim geri çevirmem üzerine kendi alıp epeyce çekti burnuna. Mutluydu. Oyuncak atı olmayan bir insan hayattan alınabilecek tatları, duyulacak haz ve doyumları yeterince takdir etmez. Böyle bir durum, tutkuyla sabit fikir arasında kalan mutlu bir ortamdır. O anda Stern'in bu güzel deyişinin bütün anlamını kavradım ve Toby amcanın Trim'in yardımıyla neşe içinde oyuncak savaş atına binişi gerçek bir resim gibi belleğimde canlandı. İngiliz yazar Lawrence Stern ve onun Tristram Shandy isimli romanındaki karakterlere gönderme yapılıyor. "Bayım," dedi Monsieur Rignot, "ben Paris'te Üstad Ruka'nın bürosunda başkatiptim. Çok iyi bir noterlik bürosudur. Belki duymuşsunuzdur. Duymadınız mı? Fakat sonradan üzücü bir iflas olayıyla meşhur oldu. 1816 yılında büro açma maliyetleri yükselince kendi başıma büro açmaya yetecek varlığım olmadığımdan buraya geldim ve şimdiki noterliğimi önceki sahibinden devraldım. London'da akrabalarım vardı. Bunların arasında bulunan çok varlıklı bir halam beni kızıyla evlendirdi. Henüz evlenmeden, Adalet Bakanlığı'nın noterliğimi onaylamasından 3 ay sonra bir akşam tam yatmak üzereyken Kontes Mere beni şatosuna çağırdı. Şimdi bu pansiyonda çalışan hizmetçi kız, Kontes'in faytonuyla kapıda bekliyordu. Bir dakika lütfen. Size söylemeyi unuttum. Kont Paris'e gitmiş ve ben buraya gelmeden 2 ay önce orada vefat etmişti. Her türlü aşırılığı yaşadıktan sonra sonu acıklı olmuştu. Anlıyorsunuz değil mi? Onun buradan ayrıldığı gün Kontes, Leon de Bretèche'i terk etmiş ve evi boşaltmıştı. Hatta bazıları Kontes'in evdeki bütün mobilyayı ve halıları, kısacası evi döşemekte kullanılan ve adı geçen mülk sahibi üzerine kayıtlı çeşitli eşyayı, aman tanrım neler söylüyorum ben, bağışlayın, bir kira sözleşmesi yazdırdığımı sandım bir an, yaktırdığını söylerler. Evin bahçesindeki çayırlıkta yaktırmış onları. Orada bulundunuz değil mi? Çok güzel bir yerdir. Kont ve Kontes 3 aydır garip bir yaşam sürüyor, hiçbir ziyaretçiyi kabul etmiyorlardı. Kontes yemin katta. Kocası birinci katta oturuyordu. Kontes yalnız kaldığında kiliseye de gitmez olmuş ve daha sonra şatosuna geçtiğinde kendisini ziyarete gelen dostlarını görmek istememişti. Grant bu ateşten ayrılıp şatosuna taşındığında epey değişmişti zaten. Bu iyi kadın, iyi diyorum çünkü bana bu elması o verdi. Sadece bir kez gördüm onu. Evet, bu iyi kadın çok hastaydı. Sanırım iyileşme umudu yoktu. Çünkü doktora başvurmadan öldü. Bu yüzden buradaki kadınların çoğu onun zihinsel bir rahatsızlığı olduğunu düşündüler. İşte bu nedenle, bayım, Madame Mere'nin benim hizmetime ihtiyaç duyduğunu öğrendiğimde çok meraklandım. Olaya ilgi duyan yalnız ben değildim. O akşam vakit geç olmasına rağmen bütün kasaba Kontes'e gideceğimi biliyordu. Yolda giderken hizmetçi kız sorularıma kaçamak yanıtlar verdi. Yine de söylediği şeylerden hanımının o gün Mary rahibinden son duasını aldığını ve muhtemelen o geceyi çıkaramayacağını öğrendim. Şatoya vardığımda saat 11'e geliyordu. Yüksek merdivenleri tırmandım. Yüksek tabanlı, geniş, karanlık, soğuk ve rutubetli odalardan geçerek Kontes'in yattığı yatak odasına girdim. Bu bayana ilişkin dedikodulara bakarak, onun etrafında dönen söylentilerin tümünü size anlatmaya kalksam bitiremem, onun işvebaz bir kadın olduğu sonucuna varmıştım. Fakat yattığı büyük yatağa bakarken onu görmekte zorluk çektiğimi söylersem şaşıracaksınız. Gerçi koca odayı modası geçmiş eski bir lamba aydınlatıyordu. Oda toz içindeydi. Öyle ki bir bakış sizi aksırtmaya yeterdi. Fakat bayım, siz Mere şatosunu görmediniz. Yatak şu eski dört direkli olanlardandır. Tentesi çiçekli süslerle kaplıydı. Yatağın yanındaki küçük bir komodinin üzerinde bir İsa biblosu dikkatimi çekmişti. Sonradan onu lambayla birlikte eşim için satın aldım. Bakıcı kadın için geniş bir koltuk ve iki sandalye. Bütün mobilya buydu. Bunlar bir envanterin 10 satırını doldurmazdı. Ateş yanmıyordu. Ah bayım. O koca odayı, asılı kahverengi perdeleriyle benim gördüğüm gibi görseydiniz, gerçek bir aşk öyküsü sahnesine doğru sürüklenmek üzere olduğunuzu sanırdınız. Oda buz gibi soğuktu ve bunun ötesinde ölümün soğukluğu egemendi. Uzun süre yatağa baktıktan sonra yastıklara düşen lambanın ışığı sayesinde madamı seçebildim sonunda. Yüzü bal mumu gibi sarıydı ve birbirine kavuşturulmuş iki ele benziyordu. Taktığı dantel başlıktan yeni dokunmuş iplikler gibi sarkıyordu saçları. Yatakta oturur biçimde duruyordu ama bunu güçlükle yapıyor gibiydi. Büyük siyah gözleri hiç hareket etmiyordu. Ateş nedeniyle yuvalarına göçmüş, hayat belirtilerinin hemen hemen uçup gittiği cansız gözlerdi bunlar. Alnı nemliydi, ince elleri, üzerlerine deri gerilmiş kemikleri andırıyor, damarları ve kasları açıkça görülüyordu. Bir zamanlar güzel olmalıydı. Fakat o anda ona bakarken tanımlanamaz bir duygu çöktü üzerime. Onu toprağa vermek için hazırlık yapanlardan öğrendiğime göre, bu kadar bir deri bir kemik kaldığı halde hala yaşamayı sürdüren bir insan görülmemiş. Kısacası korkunç bir görüntüydü bu. Kadıncağız hastalığı sırasında öylesine tükenmişti ki bir hayaletten farkı kalmamıştı. Bana söylediği sözler ağzından çıkarken soluk menekşe renkli dudakları oynamıyor gibiydi. Her ne kadar mesleğim, son arzuları ve vasiyetnamelerini almak için ölüm döşeğinde olan kişilerin yanında bulundurmakla beni bu tür görüntülere alıştırmış olsa da, tanık olduğum yıkım içindeki önceki ailelerin ve ölüm sahnelerinin bu koca şatodaki yalnız ve sessiz kadının görüntüsü yanında hiç kaldığını itiraf etmeliyim. Hiçbir ses duymuyor, hastanın nefes almasına bağlı olarak yorganın inip kalktığını göremiyordum. Orada hareketsiz durmuş, bir tür uyuşukluk içinde durmadan ona bakıyordum. Şimdi bile hala oradaymışım gibi bir duygu içindeyim. Sonunda iri gözleri oynadı. Sağ elini kaldırmaya çalıştı ama eli yatağa geri düştü ve dudaklarından bir nefes gibi, ses denemezdi ona, şu sözler çıktı. Gelmenizi bekliyordum. Kızarır gibi oldu. Onun için bir konuşma çabasıydı bu. Madam, derken beni susturmak için bir hareket yaptı. O anda yaşlı bakıcı kadın ayağa kalktı ve kulağıma eğilerek fısıldadı. Konuşmayın. Kontes en hafif sese bile dayanamıyor. Sesiniz onu rahatsız edebilir. Sandalyeye oturdum. Birkaç dakika sonra Madame Mère kalan tüm gücünü toplayarak sağ elini hareket ettirdi ve hiç güçlük çekmeden süs yastığının altına soktu. Bir an bekledikten sonra son bir çabayla elini çekti. Mühürlü bir zarf çıkardığında alnından ter damlaları süzülüyordu. ''Vasiyetnamemi ellerinize teslim ediyorum.'' dedi. ''Ah Tanrım, hepsi buydu.'' Yatağındaki bir haçı aldı, onu çabucak dudaklarına götürdü ve göçtü gitti. Hareketsiz gözlerindeki ifadeyi anımsadıkça hala ürperiyorum. Çok acı çekmiş olmalıydı. Son olarak gözlerinde neşe belirtisi olan bir bakış vardı. O öldükten sonra izi kalmış bir yüz ifadesiydi bu. Vasiyetnameyi alıp çıktım. Açtığımda, Madame Mère'nin vasiyetini yerine getirmek üzere beni vekil tayin ettiğini gördüm. Birkaç kişiye bıraktığı özel miras dışında varlığını Vendôme Hastanesi'ne bağışlamıştı. Fakat Grant bu ateşe ilişkin uyulması gereken koşulları vardı. Ölümünden itibaren 50 yıl süreyle evin hiç el sürülmeden öylece bırakılmasını, odalara hiç kimsenin girmemesini ve hiçbir onarım yapılmamasını istiyordu benden. Hatta isteklerinin bütün ayrıntılarıyla yerine getirilmesini güvence altına almak için gerekirse bekçi tutulmasını bile düşünmüş ve bunun için yapılacak masrafı da ayırmıştı. Vasiyetinin tutulması halinde 50 yılın sonunda mülk benim mirasçılarıma kalacaktı. Bildiğiniz gibi bayım, noterlerin miras kabul etmesi yasaktır. Aksi takdirde söz konusu sürenin bitiminden önce açılmamak üzere asıl vasiyetnameye eklenen belgede yazılı koşulların yerine getirilmesi kaydıyla mülk yasal mirasçılara geçer. Vasiyetnameyi karşı çıkan olmadığından, noter bu sözlerle cümlesini bitirme zahmetine katlanmadan zafer kazanmış birinin bakışıyla gözlerini bana çevirdi. Onu pohpohlayıcı birkaç söz söyleyerek fincanını doldurdum. ''Bayım'' dedim. ''Öykünüz bende çok canlı izler bıraktı. Öyle ki ölmekte olan kontesi çarşafından daha beyaz benziyle ve beni dehşet içinde bırakan parlak gözleriyle belleğimde canlandırabiliyorum.'' Onun bu gece düşlerime gireceğinden eminim. Fakat bu sıra dışı vasiyetnamenin koşullarıyla ilgili olarak bazı değerlendirmeler yapmış olmalısınız. Tuhaf, sır saklar gibi bir hava içinde, ''Bayım'' dedi. Bana bir elmas verme onurunu bağışlayan kişilerin davranışlarını eleştirme cüretini gösteremem. Kısa sürede ağzı sıkı avukatın dilini çözmeyi başardım. Vondum'da sözü geçen boş boğaz kadın ve erkeklerden derlediği gözlemleri uzun uzun, bazen de konu dışına çıkarak anlattı bana. Fakat bu gözlemler o kadar çelişkili ve gevezelikle doluydu ki, bu özgün öykünün bende uyandırdığı ilgiye rağmen neredeyse uyuklamaya başladım. Kendini başkalarını dinlemeye ve karşısındakileri dinletmeye alışmış olduğu kuşku götürmeyen avukatın duygusuz tavırları ve tek düze konuşması konuya merakımı azaltmıştı. Sonunda avukat gitmek üzere ayağa kalktı. Merdivenden aşağı inerken, ''Size şunu söyleyeyim bayım,'' dedi. 45 yıl daha yaşamak isteyen çok insan var. Ama bir dakika lütfen. Ve bilgiç bir tavırla sözüme kulak verin der gibi sağ elinin işaret parmağını burnuna götürdü. Ancak bu kadar uzun yaşamak için 60 yaşına gelmemiş olmalısınız. Avukatın kendince çok zekice bulduğu bu veda gösterisiyle uyuşukluğumdan kurtulduktan sonra kapıyı kapattım ve şöminenin demirlerine ayağımı uzatıp koltuğuma oturdum. Monsieur Rignon'un verdiği hukuk bilgilerine dayanarak, Bayan Radcliffe tarzı romantik düşüncelere dalmıştım ki, kapı açıldı ve pansiyoncu kadın girdi. Tıknaz, neşeli ve eğitim olanağı bulamamış, iyi huylu bir kadındı. Tenier'in tablolarındaki Flemenk kadınlarına benziyordu. Tenier, 1610-1690, çoğunlukla köy yaşamına ilişkin resimler yapan Flemenk ressamı. ''Merhaba efendim,'' dedi. ''Hiç kuşkusuz Monsieur Rignon, size Grand Bretèche hakkındaki o meşhur öyküsünü anlatmıştır.'' ''Evet, öyle, Madame Lepas.'' ''Neler anlattı size?'' Ona kısaca Madame Meret'in acıklı öyküsünü anlattım. Ağzımdan çıkan her cümlede kadın başını öne eğiyor ve hem bir polisin içgüdüsü, hem bir casusun kurnazlığı, hem de bir tüccarın şeytanlığının bir tür karışımı denebilecek anlayışlı bir ev sahibi tavrıyla bana bakıyordu. Sözlerimi bitirdiğimde, ''Sevgili Madame Lepas,'' dedim. ''Bana öyle geliyor ki benim bildiklerimden daha fazlasını biliyorsunuz. Doğru değil mi? Yoksa beni görmeye gelmezdiniz.'' ''Onurum ve adım Lepas'ın üzerine.'' ''Hadi canım, bu kadar doğrucu olmayın. Gözleriniz sırrınızı açığa vuruyor. Monsieur Meret'i tanıyordunuz. Nasıl bir adamdı?'' ''Evet, tanırdım onu. İnce, yakışıklı ve uzun boylu bir beydi. Öyle uzundu ki tepesini göremezdiniz. Picard asıllı soylu biriydi. Hafif bir kışkırtmayla şeytan kesilirdi. Herhangi biriyle sorun yaşamaktan kaçınmak için yanında hep hazır para bulundururdu. Huysuzdu. Çabuk tepesi atan yaratılışta biriydi. Anlıyor musunuz? Kadınların hepsi çok düşkündü ona. Huysuz olduğu için mi? Evet, belki, dedi. Anlayacağınız gibi efendim, onun Madame Meret ile evlenmesi için kendince bir nedeni olmalıydı. Öyle söylerler. Madame Meret, Vendôme'un en güzel ve en zengin kadınıydı. 20.000 frank civarında bir gelire sahipti. Düğünleri olduğunda bütün kasaba oradaydı. Gelin güzel ve büyüleyiciydi. Gerçek bir hazineydi. O günlerde çok iyi bir çift oluşturdular. Mutlu bir evlilik miydi bu? Ne desem, evet ve hayır. Kişinin tahminine bağlı. Kolayca anlayacağınız üzere onlarla fazla samimiyetimiz yoktu. Madam yumuşak huylu ve iyi yürekli bir kadındı. Belki zaman zaman kocasının huysuzluğuna katlanmak zorunda kalıyordu. Ama araya hep mesafe koyan, kibirli bir bey olmasına rağmen biz severdik onu. Ne de olsa soylu biriydi. Böyle olması doğaldı. Yine de böyle aniden ve kesin biçimde ayrılmaları için kötü bir olay yaşanmış olmalı. Kötü bir olaydan söz etmedim efendim. Böyle bir şeyden haberim yok. Peki, şimdi her şeyi bildiğinizden eminim. Size her şeyi anlatacağım. Monsieur Rignon'un sizi görmek için buraya geldiğini gördüğümde, onun Grand Bretèche'le ilişkili olarak Madame Meret'den söz edeceğini anlamıştım. O zaman, efendim, size danışmamın uygun olacağını düşündüm. Çünkü siz aklı başında bir beysiniz. Benim gibi kimseye zararı dokunmamış ve şimdi vicdanın yüzünden işkence çeken zavallı bir kadını yanıltmazsınız. Bugüne kadar buradaki insanlara, o sivri dilli dedikoduculara açılma cesaretini gösteremedim. Kısaca efendim, şimdiye kadar bizim pansiyona böyle sizin gibi uzun süre kalan ve 15.000 frangın öyküsünü anlatabileceğim kibar bir beyefendi gelmedi. Sözlerinin akışını keserek, ''Sevgili Madame Lepas,'' diye cevapladım. ''Bana açacağınız konu beni yükümlülük altına sokacak bir şey ise, dünyalar benim olsa dinlemek istemem.'' ''Endişelenmeyin,'' dedi. ''Az sonra anlayacaksınız.'' Konuşmaya istekli oluşundan kesinlikle anladım ki kadının sırrını paylaştığı tek kişi ben değildim. Ama ilk sırdaşıymışım gibi dinlemeye başladım. "Beyefendi," diye başladı kadın. "İmparator, İspanyol ve diğer savaş tutsaklarını Vendôme'a yolladığında şartlı tahliyeden yararlanan genç bir İspanyol tutuklu gelmişti buraya. Onun için belirlenen konaklama yeri benim pansiyondu. Adı Os ve Dia ile biten Bagosto Predia gibiydi sanırım. Soylu bir adamdı. İsmi kayıtlarımda vardır. İsterseniz bakabilirsiniz. Her gün polise gidip buradaki varlığını kanıtlıyordu. Ama bir İspanyol için yakışıklı adamdı doğrusu. Hepsinin çirkin olduğunu söylerler. Orta boylu ve bakımlıydı. Hele o küçük ellerine nasıl özen gösterirdi bilseniz. Bir kadının kendi özel bakımı için sahip olduğundan daha çok sayıda fırçası vardı. Hepsi elleri için. Gür siyah saçları ve ateşli bakışları vardı. Teni bronza çalıyordu. Ama görünüşü hoşuma giderdi. Onun giydiği o güzelim ketenleri başka kimse de görmedim. Oysa kimler, ne dükler, düşesler, prensesler kaldı burada. Fazla yemek yemezdi. Tavırları öyle dostça ve nazikti ki kimse yabancı gibi davranamazdı ona. Dudakları günde 4 kez bile oynamazdı. Onunla sohbet etmek olanaksızdı. Yine de sempati duyardım kendisine. Konuşmaya kalksanız yanıt vermezdi. Duyduğuma göre hepsinde gözlenen bir huymuş bu. Dua kitabını bir rahip gibi okur ve düzenli olarak kiliseye giderdi. Nerede mi otururdu? Sonradan dikkatimizi çekti bu. Madame Mégane'in locasının az ötesinde. Kiliseye ilk gittiğinde oturmak için bu yeri seçmesi hiç kimseyi kuşkulandırmamıştı. Zaten gözlerini dua kitabından hiç ayırmazdı zavallı. Daha sonra akşamları tepede şatonun kalıntıları arasında yürüyüş yapardı. Bu onun tek eğlencesiydi. İspanya'nın dağlık bir yer olduğunu söylerler. Belki de ülkesine olan özlemini gideriyordu. Şartlı tutukluluğunun ilk günlerinden beri geç vakte kadar dışarıda kalırdı. Gece yarısı hala dönmediğini görünce endişelenirdim onun için. Ama bu huyuna alışmıştık. Kaldığı dairenin kapı anahtarını alınca biz de onu beklemekten kurtulduk. Bir akşam at bakıcılarından biri atları suya götürdüğünde onu nehirde balık gibi yüzerken gördüğünü söyledi. Döndüğünde ona sazlıklara dikkat etmesini söyledim. Yüzerken görüldüğüne bozulmuş gibiydi. Sonunda bir sabah odasında bulamadık onu. Dönmemişti. Her yeri aradıktan sonra bir masanın çekmecesinde bir yazı ve mühürlü küçük bir kutuda değeri yaklaşık 5.000 frank kadar olan 50 İspanyol altınıyla 10.000 frank değerinde elmas buldum. Yazıda eve dönmemesi halinde bize para ve elmas bıraktığını, ancak bunları kaçışı ve kurtuluşu için Tanrı'ya şükretmek amacıyla kiliseye bağışlanması ve dua edilmesi şartına bağladığını yazıyordu. O günlerde kocam sağdı. Hemen koşturup her yerde onu aradı. Şimdi olayın garip yönüne geliyoruz. Kocam şatonun yakınında, Grand Boyeteş'in hemen hemen tam karşısındaki büyük bir taşın altında İspanyol'un elbiselerini bulup eve getirdi. Oraya çok erken saatte gittiğinden kimse görmemişti kendisini. Mektubu okuduktan sonra elbiseleri yaktı ve Predia'nın isteği üzerine onun kaçtığını duyurduk. Polis amirliği tüm ekibini takibe yolladı. Fakat ne gezer, bir türlü izini bulamadılar. La Paz onun nehirde boğulduğuna inanıyordu. Oysa ben, beyefendi, ben inanmıyorum buna. Ben daha çok onun Madame Mégane'in esrarengiz olayında bir rolü olduğunu sanıyorum. Özellikle Rosalie, bana hanımın Madame Mégane'in çok düşkün olduğu ve öldüğünde kendisiyle birlikte gömülmesini istediği haçın gümüş kakmalı abonoz olduğunu söylediğinde bu inancım pekişti. Predia burada oturmaya başladığında elinde böyle bir haç görürdüm. Son zamanlarda onu hiç görmedim. Bu arada, beyefendi, İspanyol'un 15.000 frangı için vicdanımı rahat tutabilir miyim acaba? Bu parayı hak etmişimdir herhalde, değil mi? Kesinlikle, dedim. Peki, Rosalie'nin ağzını aramayı denemediniz mi? Denemez olur muyum? Ama kız duvar gibi. Bir şeyler biliyor, fakat konuşturmak olanaksız. Birkaç laf daha ettikten sonra bakıcı kadın beni belirsizlik ve kasvetli düşünceler içinde bırakıp gitti. Romantik bir merak kurbanı olarak duyduğum, gece karanlık bir kiliseye girdiğimizde yüksek kemerlerin altındaki zayıf bir ışıktan belirsiz bir biçimin kayar gibi geçtiğini görür gibi olup, aynı anda bir elbise veya cübbenin hışırtısını algılayıp ürperdiğimiz dinsel korkuya benzer bir şeydi. Birden Ruant Boeteş'in uzamış yaban otları, kapalı kepenkleri, paslı demir süsleri, kapalı kapıları ve terk edilmiş odalarıyla önümde gerçek dışı bir görüntü gibi gözüktü bana. bu gizemin içine girip karanlık öyküsünün muammasını, üç insanın ölümüne yol açmış dramı öğrenmek istedim. Rosalie, benim gözümde Vendôme'daki en ilginç kişi oluverdi. Onu incelerken dolgun görünüşünde yansıyan ışıltılı sağlığına rağmen saklanan bir şeylerin izini yakaladım. Bir pişmanlık veya umut tohumu vardı onda. Tavrı, dua etmekte aşırılığa kaçan sofu bir kadında veya bebeğini öldüren ve sürekli olarak onun son çığlığını duyan bir kızda olduğu gibi bir sırrı sakladığını açığa vuruyordu. Fakat davranışları içtendi. Safça gülümsemesi onun suçlu olmadığını gösteriyordu. Onu beyaz ve mor şeritli dar elbisesi içinde, dolgun göğsünü örten kırmızı mavi damalı geniş şala sarılmış halde ilk gördüğünüzde suçsuz olduğu yargısına varırdınız. Hayır, diye düşündüm. Ruan Bueteş'in iç yüzünü öğrenmeden buradan ayrılmayacağım. Amacıma ulaşmak için çok gerekirse Rosalie'nin sevgilisi bile olurum. Bir akşam Rosalie, dedim. Evli misin? Hafifçe irkildi. Sonra, kader beni sefalet içinde yaşatmayı kafasına koymuşsa bir sürü erkek bulabilirim, dedi gülerek. Az sonra özel duygularının etkisinden kurtuldu. İster yüksek tabakadan bir hanımefendi, ister bir oda hizmetçisi olsun, bütün kadınlara özgü, kendine hakim olma özelliğidir bu. Rosalie, senin gibi genç ve alımlı bir kadının sevgilileri olmaması için bir neden göremiyorum. Ama söylesene, Madame Mère'den sonra neden bu handa hizmetçi oldun? Hiç para bırakmadı mı sana? Fakat beyefendi, benim yerim Vendôme'daki yerlerin en iyisidir. Yargıç ve avukatların kaçamak olarak nitelendireceği bir yanıttı bu. Rosalie, bu romantik öyküde bir dama tahtasının ortasındaki bir kare gibi gözüküyordu bana. Bütün ilgi ve gerçek ona odaklanmıştı. Gerçeğin ve asıl bağlantının tam yüreğindeydi. Düğümün içinde olmalıydı. Bu artık baştan çıkarmayı düşündüğüm sıradan bir kız değildi. Bir romanın son bölümü saklıydı bu kadında. O andan itibaren Rosalie, tüm dikkatimin yoğunlaştığı ana hedefti benim için. Düşüncelerimizi dolduran tüm kadınlar için yaptığımız gibi onu incelerken birçok iyi nitelikleri olduğunu keşfettim. Temizdi, derli topluydu, güzeldi. Hangi sınıftan olursa olsun bütün kadınlar için beslediğimiz istekleri haklı gösteren kusursuz çekiciliğe sahipti. Noterin ziyaretinden iki hafta sonra bir sabah Rosalie'ye, ''Madame Mère hakkında bütün bildiklerini bana anlatsana.'' dedim. Korku içinde, ''Hayır, bunu benden istemeyin efendim.'' dedi. Başını hafifçe öne eğdi. Güzel yüzü soluklaştı ve gözleri masum parlaklığını yitirdi ama ısrar ettim. ''Peki, madem çok istiyorsunuz anlatayım. Fakat sır tutacağınıza söz verin.'' ''Anlaştık. Sırrını bir hırsızın şerefiyle tutacağım. Dünyada en doğrusu budur.'' Bunun üzerine şalını düzeltti, öyküsünü anlatmak üzere yerine iyice yerleşti. Çünkü bir öykü anlatmak için gerçekten rahat ve güvenli bir tavır almak gerekir. En iyi öyküler belirli bir saatte anlatılır. Hiç kimse iyi bir öyküyü ayaktayken veya boş mideye anlatamaz. Rosalie'nin ayrıntılı ve özentili anlatımını kelimesi kelimesine alırsam bir kitap yetmez buna. Bellek karıştıran örgüsüyle bana aktardığı olay, aritmetiksel bir orantının iki zıt ucunun arasındaki ortalama kadar kesin biçimde Madame Lepas'ın dedikodusuyla noterinkinin tam ortasında bir yerde olduğundan yapmam gereken tek şey özetlemek olacak. İşte kısaca şöyle. Madame Mère'nin Grand Bretèche'teki yatak odası zemin kattaydı. Duvarın içine açılan ve bir metreden biraz fazla derinliği olan bir boşluk bayanın gardırobu olarak düzenlenmişti. Sözüne edeceğim akşamdan üç ay önce Madame Mère rahatsızlanınca kocası onu yalnız bırakarak birinci kattaki başka bir yatak odasında uyumaya başlamıştı. O akşam önceden kestirilemeyen bir şey oldu. Monsieur Mère gittiği kulüpten her zamankinden iki saat daha geç döndü köşke. Kulüpte gazeteleri okuyup kasabalılarla siyasi konuları tartışmayı alışkanlık haline getirmişti. Karısı onu eve dönmüş ve uyuyor sanıyordu. Fakat kulüpte canlı tartışmalar olmuştu. Fransa'nın istilası en çok konuşulan konuydu. Bilardo maçı da heyecanlı geçmiş ve Monsieur 40 frank kaybetmişti. Herkesin tasarruf yapmaya özen gösterdiği ve övgüye değer alçak gönüllülüğün kural olduğu Vendôme'da büyük paraydı bu. Kasabalıların bu nitelikleri belki de Paris'te hiç kimsenin aldırmadığı gerçek mutluluğun kaynağıydı. Monsieur Mère karısının durumu konusunda bir süredir Rosalie'nin yanıtlarıyla yetiniyordu. Karısının yatıp yatmadığı sorusuna karşı aldığı hep olumlu yanıtlardı bunlar. Sonra da alışkanlık ve güvenin verdiği rahatlık içinde ve keyfi yerinde odasına çekilirdi. O akşam eve girerken Biraz da avunmak için oyundaki şanssızlığını karısına anlatmayı düşünmüştü. Akşam yemeği sırasında karısının çok çekici biçimde giyindiğini fark etmiş, kulüpten dönerken onun iyileşmiş, iyileşme sonucunda da eski güzelliğine tekrar kavuşmuş olduğunu geçirmişti aklında. Her kocanın yaptığı gibi, o da bu gerçeğin farkına varmakta biraz geç kalmıştı. Monsieur Mary, aşçıyla arabacının kağıt oyununu seyredalmış olan Rosalie'yi çağırmak yerine, giriş merdiveninin ilk basamağına bırakmış olduğu bir feneri alarak doğrudan karısının odasına doğru yürüdü. Kendisine ait olduğu aşikar biçimde anlaşılan ayak sesleri kemerli koridorda yankılanıyordu. Karısının oda kapısının tokmağını çevirdiği anda sözünü ettiğim gardırobun kapısının kapandığını işitir gibi oldu. Fakat içeri girdiğinde Madame Mary şöminenin önünde yalnızdı. Monsieur iyi niyetli düşünüp gardırobda Rosalie'nin olduğunu varsaydı. Ama kulaklarında çıngırak gibi öten bir kuşku onu uyarı durumuna geçirmişti. Karısına baktı ve kim bilir ne ürkek ve endişeli bir ifade gördü onun gözlerinde. ''Çok geç döndün,'' dedi karısı. Her zamanki temiz ve tatlı sesi güzelliğini biraz yitirmiş gibi geldi Monsieur'un kulaklarına. Monsieur Mary yanıt vermedi. Çünkü o anda Rosalie girmişti odaya. Bu, ona bir yıldırım düşmüş gibi etki yaptı. Kollarını kavuşturarak bir pencereden diğerine düzensiz biçimde gidip gelmeye başladı. ''Kötü bir haber mi var?'' dedi karısı. ''Yoksa rahatsız mısın?'' Rosalie onun soyunmasına yardım ediyordu. Sesini çıkarmadı adam. ''Çekilebilirsin,'' dedi Madame Mary Rosalie'ye. ''Gerisini ben yapabilirim.'' Kocasının yüzündeki ifadeden bir şeyler olacağını sezmişti ve onunla yalnız kalmak istiyordu. Rosalie çıktığında veya onun uzaklaştığını sandıklarında, çünkü Rosalie koridorda kalmıştı bir süre, Monsieur Mary karısının karşısına dikilerek soğuk bir tavırla ''Madame, gardırobunuzda biri var,'' dedi. Karısı sakin bir tavırla ona bakarak basit bir yanıt verdi. ''Kimse yok bayım.'' Adam için yürek paralayıcı bir yanıttı bu. İnanmadı. Ama öte yandan karısını hiç bu andaki kadar içten ve güven uyandıran bir tavır içinde görmemişti. İlerleyerek gardırobunun kapısını açmak için elini uzattı. Madame Mary, kocasının uzanan elini tutarak onu durdurdu ve melankolik bir ifadeyle ona bakarak karmaşık ruh durumunu yansıtan bir sesle ''Fakat bilmiş olun, orada kimseyi bulamazsanız aramızda her şey biter.'' dedi. Karısının davranışındaki bu olağan dışı ağırbaşlılık, kontun ona karşı beslediği derin güveni yeniden kazandırdı ve aynı anda aklına öyle bir çözüm yolu getirdi ki, bunun bir aşama ötesi insanı ölümsüz yapabilirdi. ''Hayır, Josephine,'' dedi. ''Açmayacağım. Her iki durumda da bu iş bizi tamamen ayıracak. Dinle. Kalbinin temiz olduğunu ve kutsanmış bir hayat sürdüğünü biliyorum. Hayatını kurtarmak için olsa bile ölümcül bir günah işlemezsin.'' Bu sözleri duyduğunda kadının kocasına dikili bakışlarından vahşi bir ışık geldi geçti. Kont sözlerini sürdürdü. ''Al şu haçı, orada kimse olmadığına Tanrı'nın huzurunda yemin et. Sana inanıp o kapıyı hiç açmayacağım. Madam haça aldı ve yemin ederim,'' dedi. ''Daha yüksek sesle,'' dedi kocası. ''Tekrarla, gardıropta hiç kimse olmadığına Tanrı'nın huzurunda yemin ederim.'' Madam sakin bir tavırla tekrarladı. ''Tamam, bu yeterli,'' dedi kont soğuk bir tavırla. ''Bu haç ne güzelmiş,'' diye ekledi. Gümüş kakmalı abonos haçı inceleyerek. ''Şimdiye kadar böyle güzel bir şey görmedim. Duvivier'in dükkanında buldum onu. Geçen yıl tutuklular kasabadan geçerken bir İspanyol keşişinden satın almış.'' ''Ya, öyle mi?'' dedi kont, haçı yerine asarken. Sonra hizmetçi zilini çalarak Rosalie'yi çağırdı. Hemen gelen kızı yarı yolda karşılayarak onu bahçeye bakan pencerenin önüne götürdü ve fısıltıyla konuşarak ''Beni iyi dinle,'' dedi. ''İşçi Guenflon'un seninle evlenmek istediğini biliyorum. Tek engel adamın fakirliği. Ayrıca senin de ona yapı ustası olup para kazanmaya başladığında evlenmeyi düşünebileceğini söylediğini biliyorum. Şimdi hemen git, onu buraya getir. Aletleriyle birlikte gelsin. Evinde ondan başkasının uyanmamasına dikkat et. Onun serveti senin umduğundan da fazla olacak. Şimdi etrafta gevezelik etmeden hemen git. Yoksa...'' Kont surat astı. Rosalie çıkarken arkasından ''Benim anahtarımı al,'' diye seslendi. Sonra arabacısını çağırdı. Aynı zamanda özel uşağı olan arabacı Jean, kağıt oyununu bırakıp geldiğinde onun ve diğerlerinin yatmaya gitmelerini istedi. Bu arada Jan'a yaklaşmasını işaret ederek fısıltı ile ekledi. Herkes uyuduğunda buraya gel ve bana durumu bildir. Kont bu emirleri verirken gözlerini karısının üzerinden ayırmıyordu. Onun yanına döndü ve kulüpteki konuşmalarla bilardo oyunundan söz etmeye başladı. Rosalie döndüğünde onları çok dostane bir havada konuşurken buldu. Kısa bir süre önce Kont evin zemin katındaki konuk odalarının tavanlarını yeniletmişti. Taşıma masrafı fiyatı yükselttiğinden Paris yapımı sıvayı Vendôme'da bulmak güçtü. Bu nedenle Kont o zaman sıvayı gereğinden fazla miktarda satın almıştı. Artan malzemeye nasıl olsa alıcı çıkardı. Bu durum şimdi uygulamaya koyduğu planı getirmişti aklına. ''Gwenflow geldi efendim.'' dedi Rosalie alçak sesle. ''İçeri gelsin.'' diye yanıtladı Kont. Yapı işçisini gördüğünde Madame Meren'in yüzü soldu. Kont emir veriyordu Gwenflow'a. ''Git, sundurmanın altındaki tuğlalardan getir. Şu gardırobun kapısını örmek için yeterli miktarda olsun. Son onarımdan kalan sıvayı da tuğlaların üzerini kaplamak için kullan.'' Sonra işçiyle Rosalie'yi yanına çağırdı. ''Dinle Gwenflow. Bu gece burada uyuyacaksın. Fakat yarın yurt dışına benim seni göndereceğim bir kente gitmek için pasaportun olacak. Yolculuğun için sana 6.000 frank vereceğim. O kentte 10 yıl kalacaksın. Orasını beğenmezsen aynı ülkede olmak şartıyla başka bir yere geçebilirsin. Bunun karşılığında yapman gereken şey... Bu akşam burada yapacağın iş konusunda ağzını sıkı tutmak olacak. Sana gelince Rosalie, Gwenflow ile evlenmen şartıyla evlendiğin gün sana 10.000 frank vereceğim. Kısaca evlenmek istiyorsanız ağzınızı sıkı tutacaksınız. Yoksa para yok. Rosalie, dedim adam, saçımı yap. Kont gardırobun kapısını, işçiyi ve karısını gözleyerek sakin bir tavırla aşağı yukarı yürüyordu. Yüz ifadesi aklından geçen kuşkuları yatsımıyordu. Kont'un odanın öte ucunda olduğu ve işçinin tuğlaları getirip boşaltırken gürültü yaptığı bir anı kollayan Madame, ''Sana yılda 1.000 frank'' dedi Rosalie. ''Eğer Gwenflow'a aşağı tarafta bir boşluk bırakmasını söylersen.'' Sonra yüksek sesle, ''Git ona yardım et.'' dedi. Gwenflow işini yaparken karı koca sessizdiler. Bu sessizlik adam açısından amacına ulaşıyordu. Çünkü karısına çift anlamlı sözler söyleme bahanesinden kurtuluyor, kadın açısından da bir ağırbaşlılık ve gurur ortamı sağlıyordu. Duvar yarıya ulaştığında, Kont'un odanın öte ucunda bulunduğu bir anı fırsat bilen kurnaz işçi, malasını gardırop kapısının cam kanatlarından birine vurdu. Madame için Rosalie'nin işçiyle konuştuğu anlamına geliyordu bu. O anda üçü de cam kanadın ardında bir adamın yüzünü gördüler. Siyah saçların çevrilediği esmer, bronz tenli, siyah ve parlak gözlerle bakan bir yüzdü bu. Kont dönmeden önce zavallı kadın, yabancıya doğru bir baş işareti yapma fırsatını buldu. ''Umudunu yitirme'' anlamında bir işaretti bu. Sabaha doğru saat 4 civarında, gün ışırken, çünkü aylardan Eylül'dü, duvar bitmişti. Jan işçiyi gözetim altında tutarken Kont karısının odasında uyudu. Sabah kalktığında Kont sıradan bir tavırla, ''Pasaport işi için benim belediyeye gitmem gerek.'' dedi. Şapkasını giyip kapıya doğru ilerlerken, aklına bir şey gelmiş gibi durup gümüşlü haça aldı ve çıktı. Madame sevinçle titredi. Duvey'nin dükkanına gidiyor diye düşündü. Hemen Rosalie'yi çağırdı. ''Çabuk malayı getir.'' diye bağırdı. ''İş başına, Gwenflow'un nasıl yaptığını gördüm. Bir boşluk açıp tekrar kapatmaya zamanımız var.'' Göz açıp kapayıncaya kadar Rosalie küçük bir balta getirip hanımına verdi. Madame anlatılması güç bir enerjiyle duvarı yıkmaya başladı. Henüz birkaç tuğla çıkmışken ve tam kadın öncekinden daha güçlü bir vuruş yapmaya hazırlanırken arkasında kocasının dikildiğini fark etti. Bayıldı. ''Hanımını yatağa yatır,'' dedi Kont soğuk bir tavırla. Evden çıktığında ne olacağını tahmin etmiş ve karısına tuzak kurmuştu. Bu arada Duvey'i çağırmıştı. Oda düzene sokulurken kuyumcu geldi. Kont sordu ona. ''Söyleyin Duvi, kasabadan geçen İspanyollardan hiç haç satın aldığınız oldu mu?'' ''Hayır efendim.'' ''Teşekkürler, hepsi buydu.'' dedi kaplan gibi karısına bakarak. Sonra uşağına seslendi. ''Jan, yemeklerimi buraya, madamın odasına getireceksin. Kendisi rahatsız, iyileşinceye kadar onu yalnız bırakmayacağım.'' Zalim Kont, 3 hafta boyunca karısının yanından ayrılmadı. Başlangıçta duvar örülü gardıroptan sesler geldiğinde ve kadın ölmek üzere olan bir yabancı için kocasından merhamet dileme girişiminde bulunduğunda Kont, onun hiçbir şey söylemesine izin vermeden hemen karşılık veriyordu. Orada hiç kimse olmadığına kutsal haçın üzerine yemin ettiniz. Son.